Madreira de San Saturniño, Marta y Medeviño de Rino y Tromlar. Baila y amuñera, vente con sombrero, el cupo me quedo su panza maya. Ay la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, la la. Del fichén o baile rompimos pandero y hermosos auteros vinieron a mí. Merdona me fichan los campos y heridas, camina boquilla con tus pelletes. Ay la la la la, ay la la. Hoy te hay un anaco con los de Moreiras, tú menos apares sin nada normal. He cuspo y el beso a sus mescos caberos, partidos que hice los sorte babadas. Ay la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la. Del alpao rendido y cansado de cara al sobrado directo marché. Ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la. Sentimos a Turuso en medio de ponte, hasta mismo monte sentí que estrombó. Respondo con otra y apretar con piña de cara a mi niña que mató. Esta música alegre. Alegre. Galega. Galega. Sírvenos para presentar. Una grande colaboradora que vamos a tener a partir de ahora. Chámase Fernanda Follana Neira, de Becerreá, profesora de Educación Física no Instituto de Becerreá. Y pretiño a min entón. Pero corresponsal da Voz de Galicia dos Ancares, y agora correspondente nosa, sí. Aquí, no, sempre en Galicia, gracias a conexión que tivemos con Quique Fernández. Sí, que tamén estará con ela. O sea, que se esa colaboración literaria, lingüística, que sei que... deportiva, sí. Porque ela é unha grande deportista, que ademais, bueno, que fai... deporte viaxar, que tamén... Sí, eso tamén necesita... Sírvenos... Se necesita de facer deporte para poder viaxar e poder camiñar. E sírvenos a nós para poder darlles a coñecer a nosos ointes moitísimas cousas que esta grande... bueno, noviña, según teño entendido, bueno, que nos vai a facer de corresponsal. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes desde Becerreá, Xulio. Moitas grazas por ofrecerte desinteresadamente, porque o soldo témolo xa sí. Pactado para poder participar connosco nesta andaina que chamamos sempre en Galicia. Bueno, moitas gracias a vos por contar conmigo e un saludo cariñoso a todos os ointes de Radio Cornellá aí en Cataluña. Bueno, en Cataluña hai moitísimos sitios máis. Sabes que mediante esas novas tecnoloxías escoítanos en varios sitios. Aquí temos polo Facebook, ahora mesmo estános mirando saudando seis ou sete persoas. O sea que nos están mirando as trapalladas que facemos aquí diante da cámara. E tamén saudamos a persoa que nos puxo en contacto contigo, que foi e é un grande colaborador noso, Quique Fernández. Moi boas tardes, Quique. Hola, boas tardes, Xulio. Demais, sou Inter. Moi boas tardes a todos. Moi boas tardes. Non sei se escoitas, ao outro lado temos a Fernanda. Sí, perfectamente. Vale. Creo que é unha boa fichaxe. Vale. Bueno, recomendada por ti, ten que ser boa, senón non poderíamos... vamos a comenzar logo entonces, Fernanda. Eu fixe unha pequenísima intervención falando de ti, pero o que sí é certo é que o que nos queremos de ti pues, é que participes desinteresadamente, xa sabemos que sí, pero... distendidamente para que ti fagas o que che parece oportuno. Ah, pois moitas gracias, iso é o que pretendo, que con esta pequena aportación pois, semanal sirva sobre todo para manter a xente que está desfora en contacto ca Galicia natal, desde sí, vale. Os Ancares, desde muy esta bien. Montaña de Lugo. Sí, pues bien, eso. Ah, pois aí vamos, veña. E, bueno, pois pues, non si sei tes, que... Se si tes algo sí. Preparado, os micros son para ti. Están abertos. Bueno, pues veña, primeiro mando un saúdo tamén a Quique, que penso que está en Navia, non? E gracias. No, ahora estou pola Ribeira Sacra, pero bueno, por aquí andamos. Bueno, vale. E bueno, se queredes, pues comento, dándovos dúas novas sí, sí. Da temporada, unha boa e unha mala. Bueno. Comenzamos pola boa. Sí. Sabéis que esta temporada que está rematando, a temporada de incendios, e por primeira vez en moito tempo, pois podemos decir que non houbo ningún incendio importante. Vale, menos mal. Lo que vai despois de todos os anos catastróficos, non sei se lembrades o ano pasado, que ardeu un buen Cervantes en Donís, na parte de Doiras, no que era Serra do Pando, non? E tamén estes últimos anos co Val de Rao, que sufriu os incendios tremendos. E este ano, pois, parece que a ver si cortamos esta tendencia e continuamos así, pois, en temporadas vindeiras. Muy bien, muy bien. Bueno, despois temos tamén unha noticia desgraciada que lín esta mañá na Voz de Galicia, que sabedes que ardeu o restaurante Caserío de Meiroi, en a Vía de Suarna, non sei se o coñecedes. Eu si o coñezco bastante. Comentábamos antes, tanto Armando como Quique, tamén a Mico Pechado, pois, sobre esa desgraza que a mellor foi solamente eso, queimou espacio, pero non fixo daño a ninguna persoa. Non, pero aproveito, sabedes que o regentan pois José, que é de aquí das Nogais, un veciño das Nogais e Carmen. Sí. E bueno, pois mandarlles un ánimos, os ánimos que se poidan, e claro, animalos a que intenten retomar ou continuar adiante, non? Moi ben. E bueno, pois agora sabedes tamén que estamos en outono, temporada de colleitas. Uh-huh. E que aquí que na montaña a xente anda ahora as castañas, uh-huh, as mazás, as noces, uh-huh, e bueno, facendo tamén o paréntesis que estamos nos últimos días do San Froilán, sí, en Lugo, sí. O sea que sí que eu andei onte por aí por Terras de Navia e había moita xente que estaba en San Froilán, e andiven, vouvos facer unha proposta por o Val de Navia, sí, que a mí me gusta moito, que é na zona da Ribeira, pois pola zona de Vinícola, de Xena e Coea. Non sei se o coñecedes. Si, eu coñeco bastante. Si, pois por ali fun eu onte ca miña familia. Estes povos que están a media ladeira no río, non teñen néboa e teñen un microclima que fai que se dé moi ben a uva. Antigamente sabedes que Navia foi un paraíso do viño, que todas as ladeiras de Navia pois que estaban atestadas de uvas. E que se decía que quen tiña unha viña, tiña unha mina. Sí, ajá, sí. Entón eu saquei unhas fotografías moi moi bonitas onte en Xena, donde, moi curiosas, que demostran esa riqueza vinícola que había antaño. Sí, sí. O sea, que se plantaban as vides que hoxe podense ver nos bordes das fincas, dos prados. Sí. Non sei se... Porque, claro, aproveitábase todo, e entonces en vez de poñer lindes, pois poñían cepas. Cepas. Entón, fixen unhas fotos onde se veía eso moi bonitas. Despois cruzamos a Coea, que ali os veciños de Coea presumen de ser o povo de viño na Ribeira do Navia, nos Ancares. Uh-huh. Fai unhas décadas había 25 casas que elaboraban viño de forma artesanal. Hoxe quedan alrededor dunhas 10. Eu coñezo especialmente a José María Álvarez, porque estivo aquí con negocio en Becerreá, que pechou hai pouco, tamén por un achaque que lle deu, pero do que está totalmente recuperado. E comentábame onte seu fillo José que este ano a colleita non foi moi boa. Sí. Pero bueno, seguro que o viño que xa están facendo que vai salir moi bon, e eu vos convido, bueno, teremos que ir a probalo na primavera, se fan a festa do viño, non? Sí. Nos aproveitamos para dar un paseo por ese curso do baixo do río Navia, onde sabedes que fai fronteira con Asturias. É a fronteira natural con Asturias. Sí. E bueno, vedes aí que ten un microclima mediterráneo con a mí faime moita, vimos moitos madroños, que un árbol que bueno, nos Ancares vese en algúns sitios puntuais, como poden ser estas zonas, pois así, bueno, estivemos paseando por aí e pasamos unha xornada moi boa. Sí. E hoxe visitamos o otoño tamén aquí en Becerreá, nun paisaje moi bonito que lle chamamos aquí os Grobos en Becerreá, non sei se o coñecedes. Coñecédelo. Eu ao mellor coñezco con outro nome, porque eu son pretiño dai tamén, pero ao mellor coñezco por outro nome, pero non sei exactamente por onde está. Explícoche, é no Souto da Gueira. E entonces aí no medio do Souto da Gueira hai un paisaje moi particular, porque temos aquí unha roca caliza que pasa pola zona, e entonces é unha especie de cidade encantada. Carai. Uh-huh. donde as pedras pois están además tapizadas de musgo e fan como formas naturais, é decir, que podes así caminar polo medio e bueno, ahora no outono podes te imaginar cos castiñeiros, estas cores así amarillentas, pois está precioso. Sí, sí, sí, sí. E a toda a xente de Becerreá, que non é tan conocido como se merece, porque a verdad que é espectacular. Pois é un bon momento para acercarse. Muy bien, por aí, non? Claro que sí, é unha proposta extraordinaria para todos os que estén perto de... Sí, perto, teñan... Pois, o mello que están perto, que viven na Coruña, viven en Madrid, e poden chegar aí, pois, claro, en pouquiñas horas. Máis cousas, Fernanda. E bueno, sabedes que o tempo que temos hasta ahora está sendo espectacular, sí. Que nestes momentos se está empezando a chover algo, justo bueno, ahora, non? Que anunciaban auga, pero parece que ao final vai quedar en casi nada, non? Sí. Entonces aquí imos seguir, pois, pues, así a nivel paisaxístico, disfrutando destes días que ahora lle dan por chamar peroño, non? Que sí. Sí. Hasta ahora nunca... Unha novidade especial, sí. Sí. Non escoitara eso así moito. Bueno, e como novidade ou como noticia cultural, sí. Pois está, vouvos contar un acontecemento, un evento que tivemos esta semana no IES de Becerreá. Ah, sí. Onde, pois, contamos ca presencia de dous artistas moi coñecidos e moi queridos na comarca. Sí. Que seguro que os coñeceredes. Un é Toño Núñez de Nadia. Ah, sí. Sí, que xa estivo aquí convidado precisamente na Asociación de Solidaridade. Presentou o libro aquí e todo. Un libro, sí. Un poeta, sí. E despois temos aquí en Becerreá un cantautor, que é Alfredo González Vilela, non sei tanto. Se eu tamén pasou por nosos estudios para poder presentarnos o último disco. Morías de veces. De vez en cando, sí, un gran cantautor, sí. Pois os dous, bueno, isto todo imaginades, non? Que co instituto e cos alumnos, que ao final, cando estamos nun centro educativo, pois son os protagonistas de todo, non? Entón, eles contaron como se coñeceron por casualidade, e como pois Toño, perdón, Alfredo propuxolle a Toño musicar algunhas de seus poemas deste libro, Poemas de amor en outono que nos presentou, non? Entón, bueno, Toño enseñou un DVD con vídeos que pois que tiña unha fotografía preciosa de lugares, sobre todo de Navia de Suarna, e tamén musicado, e despois pois Alfredo interpretou, bueno, ademais de Lela, de Castelao en Negra Sombra, pois tamén musicou algún poema de Toño. De Toño, claro que sí. Entonces, bueno, encantounos. Claro. Eu sobre todo gustoume moito a presentación cando empezou Toño, pois que nos fixo unha presentación que di que el que identificábase con Balbino, non sen si o neno de Memorias do Neno Labrego. O neno de Neira Vila. Está ben. E entón decíase, pois recitounos o inicio do libro e decíase que se sentía un pouco como Balbino, non? Decía que antes que os nenos de aldea, pois que eran tímidos e acomplexados, bueno, hacían que tiñamos complexo de ser de aldea, non? E que hoxe pois que estaba moi contento de ver que os rapaces no Instituto de Becerreá e no entorno da montaña, pois que xa non é así. No. Que participan un pouco de que temos máis autoestima, non? Que xa formas parte dun mundo máis global, con acceso a pues as tecnologías, a internet e todo isto, non? E que eso, pues, que comentaba isto que lle pareceu a él. Eso é precioso, sí, señor, que abaixa unha autoestima interesantísima, pero máis aínda nos institutos e nos pobos. Sí. Eso é fantástico, a verdade que sí. Eu en ese sentido podo vos decir que levo pois 20 anos como docente aquí na montaña e que bueno que sacamos alumnos moi brillantes, é decir que bueno, que para nada somos menos que outros centros de cidade. De feito, bueno, vexo os colexios de Navia, Cervantes, Pedracita, o mismo meu instituto de Becerreá, que participamos en concursos a nivel pues galego, incluso nacional, con o mismo nivel que nos doutros sitios, sendo incluso como ten que ser, claro. No, como ten que ser, ademais, porque non hai outra, vamos, eu tamén nací na aldea e son orgulloso que estou de eso. O feito de que teñamos estima propia do noso é importantísimo, e darlle poñerlle un valor precisamente aos alumnos é unha cousa importante, claro que sí. Bueno, ese é o obxectivo, cando sempre se fai algo desto. E non sei, eu comentarvos que son a segunda de cinco irmáns. Ahora, pensando un pouco en vos, nos ointes que estades fora, non? Sobre todo, aunque, claro, ahora con móvil xa me indicaste de si teño xa descargada a aplicación donde se vos pode escoitar en calquera momento, en directo diferido, sí. Cando se queda, uh-huh. Non? Pues pero sí, digo sí. Que os outros 4 irmãos meus, pois que están emigrados. Ajá. Están todos fora, pois, pola xeografía nacional. Uh-huh. Entonces que entendo eso, pois que espero que a miña participación que poida servir pois de ponte con aquilo que sei que botades de menos. Hombre, e pois, mantendo ese arraigo que sempre levamos posto cando vamos polo mundo. Claro que sí. E facendo medrar esa morriña que é parte sí. do xenque. Bueno. Los que nos sentimos de alguna forma galegos, ¿no? Pues damos ya benvida, agradecemos muchísimo a tu aportación. Seguro que, bueno, pues. O mejor molestamos también en algún otro programa. A partir de ahora, pues ya sí. sabes que en un momento u otro siempre te llamaremos. Vamos a no sé, no incomodarte demasiado para no tener que porque si sí. tienes algún compromiso, tanto sábados como os xoves, pues buscaremos oportunidades bueno. para poder No vos preocupéis, que eu podo ter, pero sempre se atopa un hueco, quero decir que tampouco non é tanto tempo, quero decir que para o que necesitéis ou vale. Vos vedes que tanto Quique como eu, bueno, sei que os que estamos por aquí, pois vos podemos servir que porque vos votedes de menos, vamos, que para iso estamos. Pois moi ben, vos xa nos tedes informado bastante. Fernanda, moito, isto foi un placer para min. Teño que dicir unha cousa, me parece que o Regás falounos precisamente do cultivo do viño nesa zona, non? Sí. Iso que tiña que estaba recuperando, xa falaremos con el, co adegueiro este, para que sí. nos diga algo con respecto sí, sí, a sí. eso. Ademais, sobre todo, pois, no outro concello que é ali preto a Fonsagrada, que tamén é da Ribeira, Negueira de Muñiz, estamos facendo esa... Que tamén este home, pois, que traballa na Ribeira Sacra, precisamente, pois, Javier se chama... Sí. Regás. Eso, es Regás, sí, señor. Sí, que é enólogo tamén. Enólogo. Sí, sí. Ten unha adega que ademais que enonatura que se chama. Sí. Alín, falounos precisamente de eso, de que está axudando a facer a restaurar o restaurar o viño como teñen que criar, como teñen que facer. E agora que están, aproveitamos precisamente que temos o outro lado tamén. Aquí que nos pode dar dúas pinceladas bueno, de Ribeiro, non? Sí, boas tardes, sobre todo felicitar a Fernanda, porque penso como dicen antes que pode ser unha gran aportación, non? Eu o que pretendo en todo caso é complementar un pouco no que poda, pero nunca suplantar, non? O sea, a complementarse sempre é bom, non? Porque a veces quedanse nos cousas, e ademais hai veces que unha non pode salir, pero bueno, prefiro que darlle paso a como temos falado moitas veces, temos comentado de que hai que dar a xente nova, a saiba nova, para sí. que porque nós temos tempo, temos taquera sí. de caducidade, como xa comentamos con Xulio. Bueno, sí. non vou enrollar máis. Quería falar en torno a, vamos a ver, o San Froilán, hai dúas cousas que me chaman a atención, que entraron así, que é cocer o polvo con xeo fundido nas casetas, pois lle salud, bueno, parece que hai xeniosos por aí para todo. Entonces, eu non sei como é a técnica ese, pero tuveron que cocer o polvo con xeo fundido, non? Parece que salió ben a cousa. Despois tamén houve tamén outros intrusos tamén na festa que foron os xabariles pola avenida da Infanta Elena, que tamén deronlle vida, pois, bueno, o que é o San Froilán, aparte de que, bueno, pois, do que é o San Froilán, porque somos de Lugo, pois, ten un significado, non? Pois, bueno, cando estudiábamos era cando era un punto de inflexión antes de empezar a empezar as clases, pois tiñemos aí unha semana de reencontro, é o que dicía Fernanda, non, que somos sí. todos da aldea, dos pueblos, de vilas, sí, sí, sí. pero bueno, todos, entón, pois, cando íamos ao instituto, que daquela só estaba o instituto masculino e o femenino, pois bueno, era un momento de encontro para volver outra vez a empezar. E bueno, estamos na ponte do Pilar, empezan as castañas, sí, a mí sí. me ahora a cabeza, estuve falando de memoria, as clases de castañas que eu coñecía, así, tan amarelante, a branca, a de pared, a de presa, famosa, sí. garrida, inxerta, sí. longal, a loura, a lubesa, sí. que tiña moita fama tamén, a negral, a picona, muy bien. A puga da fora, a raigona, van, todo iso. Deu para unha tese que fixe unha rapaza, eu lín algo sobre o tema, pero non achei nada. Pero bueno, dá para unha tese de outra, se dá sí, para unha tese claro, de outra, sí. que a castaña ten moita importancia, non, en Galicia, vale. Sí. E bueno, pois, comentado outro día tamén, a ver, na miña familia, no, é o que comentaba Fernanda, que eu viño a Ribeira do Navia tan era tan rica, sí, como era. Eu cando casei aquí pola Ribeira Sacra, isto estaba, pues, bueno, estaba fundido. Unhas peores condicións que todo que era a Ribeira do Navia. Sí, sí, sí, estaba peor, sí. Peores condicións. Entón, nos, a miña familia, tiñamos viñas en Navia, un de cativo, en da lembro, ademais, ali, o Mencío chamabase Mencío, era un Mencío. Logo, claro, empezouse co viño do Bierzo, co viño de Martelo, que se chamaba, sí, xa Bocois, de Bodegas Pérez, del Valle, de Cacabelo, e tal. Sí, logo, xa, de Toro de Zamora, viñan as uvas, esas, xa, a todas estas, de viño de Matute, que se chamaba, bueno. Sí. E foron se abandonando, pero recuperáronse, outro día falaba, estuvo precisamente que entrevistaste a Xavier Moure, pues estuvieron, sí, estuvieron en Negueira de Muñiz, sí, que eu estuve na semana pasada, justamente por ali, estuveron redescubrindo unhas adegas de faixa, o sea, de que tiñan cento pico de anos, non? Sí, me parece, sí, que las queren reconstruir. É o, sí, que crede vos. Sí, sí, é o que estaba falando precisamente Xavier. Pareceme moi ben, sí, sí, que sí, sí, cofagades, porque é interesante. Claro que sí. De feito, un pouco máis abaixo, xa non na Ribeira do Navia, pero non moi perto, o que en Cangas de Narcea, pois xa lograron a denominación de orixen, o sea, sí, sí, sí, nos, sí, asturianos nestos son moi espabilados. Hai que ver tamén, que tamén recomendo que co entrevistedes, porque é unha persoa moi afable, podes vos fazer o contacto co alcalde de Sumiego, non sei se... Eu contactei con él aquí en Manzaneda, fai 2 anos, é unha persoa entrañable, pegaronlle un cambio un troco aí bestial, o que era unha cousa... o que era, en fin, unha terra, pois, como unha terra virgen, como Navia, que estamos así un pouco tal, e agora, pois, é un núcleo turístico, como o Taramundi, que tamén tuvemos por Taramundi, bueno, complexo de Taramundi, é patrimonio da humanidade, bueno, vas calquera día da semana, por ali hai autocares, pois, como aquí agora pola Ribeira Sacra, autocares de xente, sí, unha movimento, pois, económico moi importante, non? Muy ben, muy incluso bien. Incluso nos viñamos para Ponte Nova, que ali foi onde se fixeron, hai unhas fundicións na Ponte Nova, que ainda están os fornos, sí, que pois coñecer as típicas carrocetas, non? Que, sí, que se facían, que porque cando había corredores, que non había pistas para os pueblos, pois había que levar as arroyas que se chamaban de madeira e todo, sí, eso, traseros, pues bueno, o invento da carroceta foi un invento que, bueno, por un lado foi moi bon, pero claro, era un pouco a negación da gravedade, non? Entonces as horas estreitas e altas, justamente para andar polas corredoiras, viñan da Ponte Nova, vendían a carroceta, normalmente xa viña un rapaz que era o conductor, vendía xa a carroceta co conductor xe interesado, o que compraba a carrumba, non? Desgraciadamente teñense matado algúns rapaces, justamente non nas corredoides, porque, sí, sí, claro, sí, como era, os que se mataron, polo menos por Navia, eran ao chegar así as carreteras, por exemplo, sí, Navia na carretera de Rao, que comentaba, claro, Fernanda, que foron aí por Sena e a Ribeira, bueno, Sena se pertenece a Asturias, pero bueno, a Ribeira, a Balsa, todo, sí, sí, sí, toda esa zona de por aí. Muy interesante todo, Quique, pero... E logo recomendo tamén, pasamos tamén polos... O sea, unha cousa que recomendo, que eso tamén Fernanda vos poderá falar, é un pobo precioso de arte, sí, que é Balboa. Pero eso xa... Sí. Claro. No sé, xaremoslo para outras veces. Muy bien, tamén podemos, sí, falar, Fernando, do camiño, sí, de Santiago, que pasa por Becerrea, e todo, por la Consagrada. En fin, non vou enrollarme máis, porque te... Ese aproveitar, precisamente, ves, escoitamos de fondo unha pequena sonido de música, porque quere decir que agora mesmo temos outra conexión que aproveitar. Agradecemos, sí, moitísimo, Quique, e a Fernanda mandámoslle un bico. Un bico moi forte. Tamén debe cerrar, que aquí unha noticia, hai un magosto que, sí, unhas 20 horas na nave, bueno, sí, desde novembro. Desde, sí, novembro, sí, a partir das 20 horas, pues tamén en nave, vale, tamén habrá. Ainda teremos tempo de falar delas, porque pero, de aquí a novembro. De aquí a novembro tengo no estego. Ainda queda tempo. Muy bien. Bueno, un abrazo, unha aperta, Fernanda, fíchelo moi ben, e moitas gracias por participar. Gracias, un digo a todos, gracias a vos. Gracias, bueno, gracias, Fernanda. Perdonad que este Lerian tamén, porque son un Lerian que non hai que... Non vos incomodamos máis, moitas graciñas. Oye, que vemos unha cosa de Fernanda, por decir que... Porque ela é unha muller humilde que participou no programa de... de Jordi Hurtado. Sí, Jordi Hurtado. Tenemos tempo de falar de máis cousas de Fernando, non te preocupes, que o aproveitaremos e daremoslle publicidade para que os nosos ointes e seguidores saiban algo máis de Fernanda. Pues muy bien, una perpiña para todos. Muchas gracias. Os escoitantes. Chao. Hasta otro momento, veña. Chao. Bueno, despedímoslo porque temos casi obriga de conectar novamente coa Baixa Limia. De aquí a un momentinho, con esta música de fondo, pues intentamos comunicar cos dous xosés. Vamos a dar.